Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Emme ba'd. Şimdi üç esas kitabının Tevhid Risalelerinden kaçıncı sayfasını okuyacağız? 23. sayfasını okuyacağız. İkinci esas. Sa gelmiş olduk. Zaten konumuzun başında demiştik. Müellif bize demişti ki her Müslümanın bilmesi gereken üç esas delilleriyle beraber kulun Rabbini tanıması, kulun dinini tanıması, bir de kulun peygamberini tanımasıydı. Rabbini tanıma kısmını gördük. Şimdi dini tanıma kısmına geleceğiz inşallah. Diyor ki, İslam dinini delilleriyle bilmek. İslam, kulun tevhid ederek Allah'a teslim olması, boyun eğerek ona itaat etmesi, şirkten ve müşriklerden teberri etmesidir. Bunun da üç mertebesi vardır. İslam, İman ve ihsan. Bu üç mertebenin de kendine has rükünleri vardır demiş. Şimdi biz konumuza başlarken evvela din ne demek, İslam ne demek? Önce onu anlatacağız. Ondan sonra inşallah konumuzun tafsilatını kitaptan okuyacağız. Evet abiler, ben söyleyeyim, siz yazın inşallah. Şimdi evvela İslam dini diyoruz veya din olarak İslam diyoruz. Din kelimesini alacağız. Din. Bu din kelimesi normalde Arapça bir kelime. Kök olaraktan de, ye, ne kökünden geliyor. Yani Arapçada, Arapça ifadeyle dal, ya bir de nun harflerinden müteşekkil. Üç tane şeyden geliyor. İslam gelmeden önce Arap cahiliyesinde bu kelime, yani deyn kelimesi, din kelimesi şu anlamlara kullanılıyor. İtaat, borç, karşılık, hükümranlık, köle. Tabi bu köleyi şöyle parantez açarak yazalım, boyun eğen anlamında. Boyunduruk altına girme. Şimdi hepiniz biliyorsunuz, İslam dini geldiğinde normalde Kur'an-ı Kerim'in dili Arapçaydı. İslam, Arap lügatından bazı kelimeleri aldı. Kelimeler üzerinde tasarrufta bulundu. Mesela bazı kelimeleri olduğu gibi aldı, olduğu gibi kullandı. Yani Arap lügatında nasıl, mesela bir soru sorulsa size, İslam geldiğinde Arap lügatıyla nasıl bir ilişki içerisine girdi diye. Bazı kelimeleri aldı Arap lügatından, olduğu gibi kullandı. Bazı kelimeleri aldı, anlamında genişliğe gitti. Anlamını genişletti biraz daha. Normal kullanılandan daha geniş bir anlamda kullandı. Bazı kelimeleri de aldı, kelimenin anlamını iyice daralttı. Daha dar bir anlamda kelimeyi kullanmış oldu. Mesela İslam geldiği zaman da din kelimesini, yani deyn kelimesini Arap lügatından aldı. Genel itibariyle dört manada kullandı. Yani Kur'an-ı Kerim'de Arap lügatı, din kelimesi genel itibariyle dört anlamda kullanılıyor. Birincisi, itaat etmek. Buna itaat ve kulluk diyeceğiz biz, daha geniş bir anlamda. İtaat ve kulluk. Mesela bu hangi ayetlerde bu şekilde kullanılmış genelde? اَلَا لِلّٰهِ الدِّينُ الْخَالِصِ Dikkat edin, saf din Allah'a aittir. Ne demek bu? Saf itaat. Yani içerisine hiçbir şey karıştırmadan, hiçbir şekilde bozmadan, olduğu gibi orijinal haliyle ibadetler, itaatler Allah'a yapılır. Mesela Beyyine suresinde Allah Azze ve Celle diyor, وَمَا أُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُخْلِص۪ينَ لَهُ الدِّينَ Onlar sadece ibadeti Allah'a halis kılmakla, yani itaati Allah'a halis kılmakla, Allah'a ibadet etmekle emrolundular diye. Bu ve benzeri ayetlerde din kelimesi, burada geçen din kelimeleri itaat anlamında kullanılıyor. İkinci bir anlamda ise hesap ve ceza anlamında İslam kullanmış. Hesap ve ceza anlamında. Buna mesela hepimizin bildiği neyi örnek verebiliriz? Maliki yevmiddin. Hani din gününün sahibi olan Allah diyoruz Fatiha suresinde. Ne demek din gününün sahibi? Yani hesap, ceza ve mükafat gününün sahibi diyoruz Allah Azze ve Celle'ye. Dini bu anlamda kullanmış. Üçüncü olaraktan, şuraya da yazayım, bu Beyyine suresinden dedik. Bu Fatiha suresinden dedik. Kural, kanun, Bir de şeriat anlamında kullanılmış. Mesela buna örnek de Nur suresinin ikinci ayetini verebiliriz. Allah azze ve celle diyor ki: "Ezzaniyetu vezzani feclidu kulle vahidin minhuma mi'ete celdetin ve la te'khuzkum bihima ra'fetun fi dinillah." Zina yapan erkekle zina yapan kadına bekar oldukları takdirde 100'er tane değnek vurun diyor. Allah'ın dininde onlara acımayın. Burada Allah'ın dininden kasıt ne? Allah'ın kuralında, Allah'ın kanununda, Allah'ın şeriatında onlara acımayın diyor Allah azze ve celle. Din burada kural, şeriat anlamında kullanılıyor. 4 Nur suresi 2. ayet diyelim. 4. olaraktan din kelimesini bizim anladığımız anlamda İslam. Yani Allah'ın insanlara gönderdiği ve insanların kendisiyle dinlenmiş oldukları din diyelim. Allah azze ve celle'nin peygamber aracılığıyla insanlara göndermiş olduğu din diyelim. Bu da Kur'an-ı Kerim'de mesela اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ Muhakkak ki din Âl-i İmran suresinde Allah'ın yanında İslam'dır. Muhakkak ki Allah'ın yanında din İslam'dır. Bunlar, bu saydığımız şeyler din anlamına geliyor. Doğal olaraktan mesela biz bugün örnek veriyorum. Şunu söylediğimiz zaman, misal bazılarına tuhaf geliyor. İşte demokrasi bir dindir. Misal. İşte efendim biz dediğimiz zaman misal işte kapitalizm bir dindir. Mesela komünizm bir dindir dediğimiz zaman insanlar şaşırıyor. Din denildiği zaman bunun illa semavi olması gerektiğini düşünüyorlar veya mistik bir şeyler arıyorlar. Mesela modernizm bir dindir diyoruz. İnsanlar şaşırıyorlar. Hiç modernizmden din olmuş diyorlar mesela. Dünkü derste de hani bir örnek vermiştim veya bir önceki günkü derste. Mesela Allah Resulü Mekke'li müşrikler diyor ki lekum dinukum veliye din. Sizin dininiz size, benim dinim bana. Mekke'li müşriklerin dini ne? Mekke'li müşriklerin bir dini yok. Atalarının örfü. Yani kural anlamında, kanun anlamında, şeriat anlamında atalarının örfüne tabi oldukları için Allah azze ve celle onların üzerinde bulunduğu yola din diyor. Demek ki kim bir yerin kurallarına, kanunlarına tabiyse o onun dinidir. Yani birilerinin kurallarını ve kanunlarını demokrasi belirliyorsa, birilerinin hayata bakış açısını eğer modernizm belirliyorsa, birilerinin hayatı algılayışını eğer komünizm, sosyalizm belirliyorsa çok rahat diyebiliriz bu adam sosyalizm dinindendir. Senin dinin sana, benim dinim bana diye. Bu Kur'an-ı Kerim'in din kelimesini kullandığı anlamları anlayınca bu zikretmiş olduğumuz akımların hepsine rahat bir şekilde din diyebileceğimizi görmüş oluyoruz. Burayı silmemde bir beis var mı? Bu sefer İslam kelimesine geçelim abiler. Bu din. Bir de İslam dedik. İslam dinini delilleriyle bilmek dedik. İslam. İslam bu da esleme kökünden geliyor. Esleme fiilinden geliyor. İslam mastar. Teslim olmak demek sadece. Teslim olmak. Selamette olmak. Barış içerisinde olmak. Ve benzeri anlamlara geliyor. Tam teslimiyet ve selamet, barış vesaire bu anlamlara geliyor. Şimdi Muhammed İbni Abdülvahhab İslam'ı şöyle tanımladı, ıstılah anlamında. İslam nedir? Bu önemli. Dedi ki, İslam bir, kulun, buna ıstılah manası diyebilirsin. Yani terim olaraktan İslam ne demektir dediğimizde, dedi ki, kulun tevhid ederek Allah'a teslim olması. Kulun tevhid ederek Allah'a teslim olması. Allah'a teslimiyeti. İkincisi neydi? B. Boyun eğerek ona itaati. Üçüncüsü şirkten ve müşriklerden teberrü. Şimdi bu normalde üzerinde durmamız gereken bir konu. Niye? Çünkü burada bize İslam dini, yani kendimizi nispet ettiğimiz dini bize tanımladı. Bunların her bir tanesine delil zikretmesi lazım. Yani bu bir tanım sonuçta, bir din tanımı yani. Sen buna uyana Müslüman diyeceksin, İslam ehli diyeceksin. Buna uymayan insana ise bu Müslüman değildir diyeceksin. Bu da hiç kimsenin öyle aklıyla yapabileceği bir iş değil. Yani bunun için mutlaka bize şer'i deliller lazım. Şimdi tek tek o zaman diyeceğiz ki okuduğumuz kitaba göre, müellife göre İslam üç rükün üzerine kurulu. Kulun tevhid ederek Allah'ı birlemesi. İki, boyun eğerek ona itaat etmesi. Üç, şirkten ve müşriklerden teberri etmesi. Bunlardan bir tanesi bile olmasa kişinin kendini İslam'a nispet etmesi sözden ibaret olur, iddia olur. İspatlanmamış bir iddia olmuş olur. Birincisinin delili ne? Kulun tevhid ederek Allah Azze ve Celle'ye teslimiyeti. Ben size söyleyeyim, siz yazın sonra ben anlatayım inşallah size bunu. Mesela hemen kitabınızın altında abiler, Ali İmran suresi 18. ayet var. Yani şu an okuduğumuz sayfaya dikkat edin. Burada bakın ayet-i kerimeyi dikkatli bir şekilde okuyun. Allah Azze ve Celle ne diyor ayette? Ali İmran suresi 18. Allah kendisinden başka ilah olmadığına adaleti ayakta tutarak şahitlik etti. Melekler ve ilim sahipleri de ondan başka ilah yoktur, o azizdir, hakimdir. Şimdi ayet-i kerimeyi iki kısma ayırın, ortasına bir çizgi çizin. Nereden çizgi çizin? Sahipleri de diyor ya, ilim sahipleri de, oradan bir çizgi çekin. Öncesine birinci kısım deyin, sonrasına ikinci kısım deyin. Şimdi ayetin birinci kısmına dikkat edin abiler. Allah, melekler ve ilim sahipleri şahitlik etmişler. Neye şahitlik etmişler? İkinci kısma bakın, ondan başka ilah yoktur, o azizdir, hakimdir. Yani Allah da, melekleri de, alimler de Allah Azze ve Celle'den başka ilah olmadığına, la ilahe illallah'a şahitlik etmişler. Buna ne diyoruz? Tevhid. Bir sonraki ayet, 19. ayet, اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ. Muhakkak ki Allah'ın yanında din, İslam'dır. Şimdi biz ne anladık iki tane peş peşe gelen ayetten? Demek ki Allah'ın yanında İslam, Allah'ın tevhidine şahitlik etmektir. Tamam? Muhammed İbni Abdülvahhab bunu buradan çıkardı. Yani birinci ayette, 18. ayette Allah, melekler ve ilim sahipleri Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik etti. Muhakkak ki din Allah'ın yanında İslam'dır. Anladık ki İslam'ın tanımı kulun tevhid ederek, Allah'ın yanındaki İslam kulun tevhid ederek Allah Azze ve Celle'ye teslimiyetidir. Bunun delili bu. Âl-i İmrân suresi 18 ve de Âl-i İmrân suresi 19. Yani bu, yani yazarsanız iyi olur. Kaleminiz yazmıyor. Âl-i İmrân 18 bir de 19. Evet. İkincisi, bu birinci istidlali anlamayan var mı abiler? Ben bunu anlamadım diyen var mı? Yani İslam'ın tevhid anlamına geldiğini, bu deliller nasıl çıktı ben anlamadım diyen var mıdır? Bir daha anlatayım. Yok. İkincisi dedi ki, İslam boyun eğerek ona itaat etmesidir. İslam boyun eğerek ona itaat etmesidir. Yani Allah Azze ve Celle bir emirle emrettiğinde veya bir yasak ile yasakladığında pazarlıksız bir şekilde Allah Azze ve Celle'ye teslim olmasıdır. Bunun delili ne? Saffat suresinde Allah Azze ve Celle İbrahim ile İsmail'in kıssasını anlattıktan sonra Allah Azze ve Celle İbrahim'e rüyasında işte çocuğunu kes diyor. İbrahim Aleyhisselam da çocuğuna soruyor. Çocuğu da diyor ki ey babacığım sen sana emredileni yerine getir. Ondan sonra beni de sabredenlerden bulacaksın. Şimdi İbrahim de teslim oldu, itaat etti. İsmail de teslim oldu. Bu ikisinin fiili için Allah Azze ve Celle diyor ki فَلَمَّا أَسْلَمَا. Ne zaman ki o ikisi İslam oldu. Ne zaman ki o ikisi teslim oldu. Bakın eslema kelimesine dikkat edin. Şurada İslam kelimesinin köküyle aynı. Yani Allah Azze ve Celle neyi İslam diye isimlendiriyor burada? Allah Azze ve Celle burada İbrahim'in ve İsmail'in boyun eğerek ona itaat etmesini Allah Azze ve Celle İslam diye isimlendiriyor. Anlıyoruz ki Allah'ın yanında İslam insanların boyun eğerek Allah Azze ve Celle itaat etmesidir. Anlaşılıyor değil mi Ahmet abi? Tamam. Üçüncüsü ise şirkten ve müşriklerden teberri etmesidir dedik. Bu da üçüncü rüknünü söylemiş olduk. Bu da bunu iki delil söyleyebiliriz buna. Birincisi nedir abiler? Mesela İslam'ın girişinde ne diyoruz? La bismillahirrahmanirrahim. İslam'a ilk adım atacakken önce diyoruz ki la. La ne demektir? La teberridir. Yani mesela öncesinde bir şey geçmeden billah dediğin zaman, direkt la diyerek başladığın zaman bir şeylerden teberri ettiğini, bir şeylerden uzak olduğunu, bir şeyleri inkar ettiğini söylemiş olursun. İkinci delilimiz de geçen dersimizde tafsilatlı bir şekilde anlattığımız geçen derslerimizde Zuhruf suresi kaçıncı ayetlerdi Ahmet abi? 26, 27, 28. ayetler. Orada neyi görmüştük? Demişti ki İbrahim'in kavmine işte ben sizden ve Allah'ın dışında ibadet ettiklerinizden beriyim sözü Allah Azze ve Celle dedi ki Allah bu sözü onun arkasında insanların kendisine dönmelerini istediği bir kelime olaraktan kıldı diye. Bu kelime nedir demiştik? Bu kelime La ilahe illallah kelimesidir. Demek ki Allah'ın yanında La ilahe illallah, Allah'ın yanında İslam'ın manası şirkten ve müşriklerden teberri etmektir. Muhammed bin Abdülvahhab bu delillerin hepsini bir araya toplayaraktan bize İslam'ı tanımladı. Dedi ki bu delillerin neticesinde İslam ki burada zikretmiyor. Fakat başka kitaplarında, başka risalelerinde tafsilatlı bir şekilde anlatıyor. İslam, kulun tevhid ederek Allah'a teslimiyeti, boyun eğerek ona itaati, şirkten ve müşriklerden teberri etmesidir diye bize söylemiş olduk. Dinin manasını da görmüş olduk. İslam'ın manasını da görmüş olduk. Buraya kadar soru sormak isteyen bir kardeşimiz var mıdır? Tamam. Tabii, ona geleceğiz. İman bölümüne geldiğimizde bunu anlatacağız inşallah. Bu ibare doğru bir ibaredir. Bunu inşallah anlatacağız. Tamam. İslam dinini anladık değil abiler. İslam bir de dinini anlamış. Buyur abi. Tabii. Değer verdiği düzen. Mesela doğru ve yanlış anlayışını belirleyen şey. Misal örnek veriyorum. Şimdi sen diyelim ki biz seninle beraber oturduk. Biri sigara içecek mesela. Diyelim sen ona diyorsun ki kardeşim bu haramdır. İçme. Sen bunu neye dayanarak söylüyorsun? Sen bunu söylerken mesela senin ki bir kendine göre bir dinin var. Bu dinin bir takım değerleri var. Değil mi? Ona göre haram diyorsun. Bir öbürü ise mesela kendi dinine göre diyor ki kardeşim bunu yapma bu ayıptır. Bu da onun dini. Yani neyin ayıp olduğuna neyin ayıp olmadığını, mesela hani onların yanında genelde örf dinine tabi olanlarda haram helal yok da daha ziyade bir şeyin ayıp olup olmaması var. Hani ayıpsa yapılmaz ama ayıp değilse istediğin kadar şey yapabilirsin, istediğin kadar yapabilirsin. Yani bu onun dinidir. Mekkeli müşriklerin örf adet dininde olduğu gibi. İnsan neye değer veriyorsa, neyle doğrularını, yanlışlarını belirliyorsa o insanın dini odur. İnsan hayatını neye göre tanzim ediyorsa onun dini odur. Buyur abi. Her ikisi de Müslüman derken? Ha, tabii. Yani ihtilaflı bir meseleyse hani ihtilaflı yok. Sigarada ihtilaf eden kimse yok. Yani şimdi bir tane hatta şey var. Bu da işin esprisi olsun. Yusuf Karadavi biliyorsun onun bir kitabı Helal ve Haram diye bir kitabı var. Helaller ve haramlar. Yalnız ilginç olan kitapta haram olan bir şey yok. Her şeyin netice itibariyle bir şekilde helale bağlanıyor. Yani ismini öyle koysa da ne diye. O bile sigaraya haram diyor yani düşün artık. Hani adam faize helaldir diyor. Yani aklına gelecek Allah'ın haram kıldığı ne varsa adam hepsine bir yolunu bulup bir şekilde şeydir diyor. Helaldir diyor. Yok zarurettir, yok işte ihtiyaçtır vesaire. Fakat söz konusu sigara olduğunda o bile yani artık düşün ona haramdır diyor. Mesele şöyle sadece. Mesela bir İslam devleti olsa şer'i bir yönetim buna karar verse, icma ile karar verse olur. Fakat şu anda böyle bir şey olmadığı için, yani hani bir şeye alimlerin çoğunluğu haramdır dedi, sen de haram demedin, bunu helal saydın falan, bu böyle olmaz. Ama mesela bir İslam devleti olur, şer'i bir nizam olur, ondan sonra bir fetva kurulu olur, bunlar bir fetva verirler. Topluca tabii, yani ihtilaf etmeksizin. Birileri de buna karşı çıkarsa o zaman bu söylediğin düşünülebilir. Ama şu an böyle bir şey mümkün değil yani. Böyle bir düzen, böyle bir sistem yok çünkü. Yok yok yok, o kadar değil yani, o boyutta değil. Evet. Devam edelim abiler o zaman okumaya inşallah. Dedi ki, İslam kulun tevhid ederek Allah'a teslim olması, boyun eğerek ona itaat etmesi, şirkten ve müşriklerden teberri etmesidir. Bunun da üç mertebesi vardır. İslam, iman ve ihsan. İslam'ın üç mertebesi olduğunu nereden çıkardı abiler? Bunu kitabın sonunda gelecek olan Cibril hadisinden çıkardı, meşhur. Yani bunu zaten göreceğiz hadisi. Ben sadece ilgili kısmını hatırlatacağım. Şimdi Cibril hadisinde Cibril Peygamberimize üç tane soru soruyor. Bana İslam'dan haber ver, bana imandan haber ver, bana ihsandan haber ver. Üç tane soru soruyor. Hadisin en sonunda Peygamberimiz diyor ki, bu Cibril'dir, size dininizi öğretmeye geldi. Biz anlıyoruz ki bu hadiste geçen şeyler dinin kısımlarıdır, dinin mertebeleridir. Çünkü hadisin sonunda Peygamber aleyhissalatü vesselam bütün konuşmalar için bu Cibril'dir, size dininizi öğretmeye geldi. Hadisin içine bakınca içinde İslam var, içinde iman var, bir de içerisinde ihsan var. Muhammed İbni Abdülvahhab da bu hadisi kendisine delil alaraktan bize diyor ki İslam'ın üç tane mertebesi var. Tek tek bunları anlatacak bize. Birinci mertebesi İslam'dır dedi. Ona bakalım şimdi inşallah. Birinci mertebe İslam. İslam'ın rükünleri beştir. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, Ramazan orucunu tutmak ve Allah'ın beyti haramını hac etmek dedi. Yani bu hadisten alınma bir şey zaten. Bu hadisi İmam Bukhari ile Müslim İbni Ömer'den rivayet ediyorlar. İslam beş esas üzerine kurulmuştur diyor Resulullah aleyhissalatü vesselam. Ve bu saydığımız maddeleri bize zikrediyor. Şimdi bize Muhammed İbni Abdülvahhab bunların tek tek İslam'ın esaslarından o beş tane maddeyi tek tek şimdi bize şey yapacak, bize izah edecek. Şehadet kelimesinin delili Allah Subhanahu ve Taala'nın şu sözüdür. Allah kendisinden başka ilah olmadığına adaleti ayakta tutarak şahitlik etti. Melekler ve ilim sahipleri de ondan başka ilah yoktur. O azizdir, hakimdir. Bu zikretmiş olduğu ayet-i kerime, kelime-i şehadetin İslam'ın esaslarından olduğunun delili. Burada üzerinde duracağımız konu ise şu. Mesela Allah dikkat ederseniz ayette diyor ki şahitlik etti. Yani kendisi için bunu söylüyor Allah Azze ve Celle. Şahitlik etti. Hakeza mesela siz kelime-i şehadet getirirken, İslam'a giderken diyorsunuz ki ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur, Muhammed onun elçisidir diye mesela. Şimdi böyle olunca İster istemez şunu sormamız gerekiyor. Niye şahitlik kelimesi? Mesela niye dedi, söyledi değil de niye hususen Allah Azze ve Celle bunun için şahitlik kelimesini seçti? Çünkü şahitlik kelimesi çok geniş bir anlam ifade ediyor Arap lügatında. Yani birçok kelimenin ifade edemeyeceği kadar geniş bir anlam ifade ediyor. Ve karşıdaki insan İslam dinine dair bir bilgiye sahip olmasa bile şahitlik kelimesinden İslam dinin esaslarını anlayabilir. Yani mesela bir adam daha henüz Kur'an'ı bilmiyor, henüz daha sünneti bilmiyor, hiçbir şey bilmiyor. Şahitlik kelimesi bile insan üzerinde tefekkür ettiğinde Allah'ın nasıl bir tevhid istediğini anlatmak için aslında yeterlidir. Hani bir adam Kur'an bilmese bile, sünnet bilmese bile Allah benden öyle bir tevhid istemiyor yani. Benden şahit olaraktan, şahitlik yaparaktan Allah Azze ve Celle bir tevhid istiyor diye bunu anlayabilir. İbn-i Kayyım Medarecus Salik'in kitabında diyor ki, hem Arap lügatındaki manalarını da anlatacağım inşallah. Diyor ki şahitliğin dört tane mertebesi vardır. Bu dört tane mertebe yerine geldiği zaman yapılan şeyin adı şahitlik olur. Şahitliğin dört tane mertebesi vardır. Bu dört tane mertebe yerine geldiği zaman yapılan şeyin adı şahitlik olur. Bir, Marifet ve ilim. Bir, marifet ve ilim. Şimdi ben çok basit bir soru sorsam size, desem ki insan bilmediği bir şeye şahitlik edebilir mi? Mesela şimdi diyelim bir mahkeme kuruldu, sizden birini davet ettik o mahkemeye. Dedi ki gel şurada var olan trafik kazasıyla ilgili bize bilgi ver. Görmediğiniz, duymadığınız, hakkında bilgi sahibi olmadığınız bir konuda konuşursanız, bunun adı şahitlik değil, yalancı şahitlik olmuş olur. Çünkü bilgiye sahip olmadığınız bir konuda konuşmuş olursunuz. Bu hem İslam dininde suçtur, hem de normal beşeri kanunlarda suçtur. Yani insanların bilmedikleri şeye şahitlik etmeleri suç kabul edilmiştir. Niye? Çünkü şahitliğin olabilmesi için mutlaka içerisinde ilim olması gerekiyor. İlim olmayan, bilgi olmayan şeye de şahitlik denmez. Öyleyse biz şunu delil görmesek bile şunu çok rahat diyebiliriz. Bir adamın kelime-i şehadetine sahih olabilmesi için, Allah'ın uluhiyetine şahitlik edebilmesi için mutlaka onun ne manaya geldiğini bilmesi lazım ki şahitlik edebilsin diye. Bunun delili ise Zuhruf suresinde Allah Azze ve Celle şöyle söylüyor. Ben buraya yazıyorum, siz inşallah oradan alırsınız ayeti. Zuhruf suresinde اِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Hakka şahitlik edip ve bunu bilerek yapanlar müstesna diyor Allah Azze ve Celle. Bunu kimin için söylüyor Allah Azze ve Celle Zuhruf suresinde? Bunu Allah Azze ve Celle, mesela müşrikler şefaat iddiasında bulunuyorlar. Diyorlar ki işte bizim ilahlarımız, bizim salih olduğuna inandığımız insanlar bize kıyamet gününde şefaatçilik edecekler diyorlar. Allah Azze ve Celle de ayet-i kerimede onlara cevap veriyor. Onların hiçbiri şefaat mülküne sahip değildirler. Hiçbiri şefaat etme yetkisine sahip değildirler diyor Allah Azze ve Celle. Sizin şefaatçi kabul ettikleriniz. Kim müstesna? İlla men şehide bil hakki ve hum ya'lemun. Bilerek hakka şahitlik edenler müstesna. Yani şefaat edecek olanlar veya şefaate nail olacak olanlar, Allah'ın razı olduğu insanlar, hakka bilerek şahitlik eden insanlardır. Yani bilmeyerekten yapılan şeyin adına kesinlikle şahitlik denmez. Zaten lügatın ifade ettiği bu manaya ayrıyeten İslam vurgu da yapmış. Mesela bunlardan biri ne? فَعْلَمْ اَنَّهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ. Bil ki Allah'tan başka ilah yoktur. Dikkat ederseniz burada Allah Azze ve Celle ilmi tevhidten önce zikrediyor. Ve İmam Müslim'in rivayet ettiği bir hadiste aleyhissalatu vesselam diyor مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ دَخَلَ الْجَنَّةِ. Kim öldüğü zaman Allah'tan başka ilah olmadığını bilirse, bu bilgi hali üzere canını verirse o adam cennete gider diye. Biz anlıyoruz ki hem lügat buna işaret ediyor, şahitlik kelimesi ilme, hem de ayrıyeten Kur'an ve sünnetin nasları ilimsiz bir tevhidin olmayacağını söylüyor. O zaman diyeceğiz ki şahitliğin birinci mertebesi şahitlik edenin şahitlik ettiği hususta bilgi ve marifet sahibi olmasıdır. İki, bunu nutk etmesi ve konuşmasıdır. Bunu nutk etmesi ve konuşmasıdır. Yine Zuhruf suresinden bir ayet-i kerime söyleyeceğim. Allah Azze ve Celle diyor ki وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذ۪ينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَانِ اِنَاسًا اَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُوا شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ وَهُمْ يُسْأَلُونَ. Onlar Allah'ın kulu olan melekleri kadın olduklarını söylediler. Bayan olduklarını, müennes olduklarını söylediler. Allah Azze ve Celle diyor ki onların yaratılışına şahitlik mi ettiler? Buraya dikkat edin. Onlar, ayetin en sonunu söylüyorum, onlar bu şahitlikleri yazılmıştır ve onlar bu şahitliklerinden hesaba çekileceklerdir. Şimdi burada farkındaysanız ayette Mekkeli müşrikler biz şahitlik ederiz ki melekler Allah'ın kızlarıdır. Böyle bir şey demediler. Sadece dediler ki melekler Allah'ın kızıdır. Mücerret olarak bunu söylemelerini Allah şahitlik diye isimlendirdi. Onların bu şahitlikleri yazılacak ve onlar bu şahitliklerinden hesaba çekilecekler dedi. Demek ki içerisinde konuşma olmayan şeye şahitlik denmez. Yani biri gördüğü, bildiği bir meseleye şahit olmak istiyorsa bunu mutlaka dillendirmesi lazım, nutk etmesi lazım. Zaten siz de takdir edersiniz. Bir olayı görsen de bilsen de içinde kaldığı müddetçe, dışa yansımadığı müddetçe buna şahitlik denmez. Yani mesela adamın biri gelse mahkemede otursa, olayın da şahidi olsa ama hiç konuşmasa olayla alakalı, kimse bu adama mesela bu adam şahittir demez kesinlikle. Üçüncü olaraktan ilan etmek. Başkalarına bildirmek. Bu iki şekilde olur abiler. Biri söz ile, biri de fiil ile. Söz ile başkalarına bildirmenin şahitlik olduğunun delili elinizde bulunan Ali İmran suresi 18. ayettir. Yani Allah Azze ve Celle burada diyor ya, şehidallahu, Allah şahitlik etti. Nasıl yaptı bu şahitliğini? Şahitlik ettiği tevhidi bize bildirerekten yapmış oldu. Buna Allah Azze ve Celle şahitlik etti. Bu söz ile yapılan şahitliktir. İki, fiil ile yapılan şahitlik. Fiil ile yapılan şahitlik, mesela siz inandığınız, bildiğiniz bir şeyi yaşadığınız zaman o inandığınıza şahitlik etmiş olursunuz. Yaşadığınız, inandığınız şeyi fiillerinize döktüğünüz zaman şahitlik olur. Kur'an-ı Kerim'i okuduğunuzda şöyle bir ifade var. Çokça karşılaşmışsınızdır. Mesela bir tanesi Tövbe suresinden, hemen Tövbe suresinin giriş kısmında. شَاهِد۪ينَ عَلَى اَنْفُسِهِمْ بِالْكُفُرِ Onlar kendi nefislerine küfürle şahitlik ederler diyor Allah Azze ve Celle. شَاهِد۪ينَ عَلَى اَنْفُسِهِمْ بِالْكُفُرِ Müşrikler için söylüyor. Oysa müşrikler müşrik olduklarını kabul etmiyorlardı. Yani müşrik, müşrik olduğunu bile kabul etmezken, Allah Azze ve Celle nasıl müşrik için diyor onlar kendi nefislerindeki küfre şahitlik ediyorlar diye. Çünkü o küfrü yaşayınca, o küfrü başkalarına fiille bildirince Allah Azze ve Celle bunu şahitlik olaraktan kabul ediyor. Yani sizin fiilleriniz, sizin kafir olduğunuzun şahididir diyor Allah Azze ve Celle. Tekrar söylüyorum, sizin fiilleriniz, sizin kafir olduğunuzun şahididir diye. Aynısını İslam için düşünün. Bir adam tevhidi yaşadığında, fiillerine döktüğünde Allah Azze ve Celle bize diyecek ki sizin amelleriniz inşallah, sizin fiilleriniz, sizin İslamınızın benim yanındaki şahididir diyecek Allah Azze ve Celle. Şehadetin üçüncü mertebesi, bunu başkalarına bildirmek, başkalarına ilan etmektir. Dördüncü mertebe, emir ve ilzam. Yani bunun gerekleriyle emir ve ilzam. Yani bunun gerekleriyle amel etmek. Şahitlik eden, şahitlik etmiş olduğu mananın gerekleriyle amel etmesi onun üzerine şarttır. Mesela şuradaki şeye dikkat edin. Allah Azze ve Celle diyor ki, Allah kendinden başka ilah olmadığına şahitlik etti. Doğru mu? Allah peki bu şahitliği yaptıktan sonra kulları kendi haline mi bıraktı? Tamam, ben şahitlik ediyorum ki, işte benden başka ilah yoktur. Bitti. Allah Azze ve Celle böyle yapmadı. Sonra bize emretti. وَقَدَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّهِ İsra suresinden okuyorum. وَقَدَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّهِ Senin Rabbin kendisinden başka bir şeye ibadet etmemenizi size hükmetti diyor Allah Azze ve Celle. Yani bu şahitlikle Allah bizleri ilzam etti bu sefer. Hani bunun gereklerini yerine getireceksiniz diye bize emirde bulundu. Doğru mu? Yoksa misal şöyle diyebilirdi Allah. Ben şahitlik ettim. Benden başka ilah yoktur. Kim nasıl biliyorsa o şekilde yapsın. Ama Allah böyle demedi. Bu şahitliğimin gereği olaraktan hepiniz bana kulluk edeceksiniz dedi Allah Azze ve Celle. Benim sizin üzerimizdeki farzım da budur. O zaman şahit, şahitlik ettiği konuda başkalarını ilzam etmiyorsa, başkalarına anlatmak, onlara hatırlatmak, gerektiğinde onlarla savaşmak konusunda üstüne düşeni yapmıyorsa, yapmış olduğu bu şahitliğin hakkını yerine getirmemiş demektir. Tamam? Şahitliğin dört tane mertebesi var. Bu zaten bunların hepsi dikkat ederseniz la ilahe illallah'ın da şartlarına giriyor aynı zamanda. İlim, nutk etmek, bildirmek, bu da nutkun içerisine giriyor. İfade etmek meselesi, bu da amel etmek. Kelime-i tevhidin gerekleriyle amel etmek. Bunların hiçbir tanesiyle ilgili şer'i naslar elimizde bulunmasaydı bile Allah Azze ve Celle niye şahitlik kelimesini seçtiğini daha iyi anlayabiliriz. Çünkü şahitlik kelimesi çok genel bir anlam ifade ediyor. Bundan dolayı da Allah Azze ve Celle tevhid için hem kendine, hem Rasullerine, hem de Müslümanlara şehadet kelimesini seçmiştir. Burayla ilgili anlaşılmayan veya sormak istediğiniz bir şey var mı? Şu aktardıklarımın hepsi İbn-i Kayyım'ın Medarecü Salik'in kitabından aktardım. Bunlar İbn-i Kayyım'ın sözleri. Var mı soru sormak isteyen burayla alakalı? Yok, devam edelim o zaman inşallah. Tamam. Doğru. Tabii. Şimdi bizim bu Diyarbakır'ın hırsızlarından bir tanesi gelse buraya, dızolardan biri gelse buraya otursa. Dese ki ben çok iffetliyim, ben çok namusluyum, ben falan. Şimdi bizim için bir şey ifade ediyor mu? Mesela o ne dese biz diyoruz ki bu hırsızdır. O ne dese diyoruz ki biz bu diyoruz ki bu hırsızdır. Niye bunu söylüyoruz? Çünkü şahidine ala nefsi şahidun ala nefsihi bis-sariqa. Yani kendi nefsine hırsızlıkla kendisi şahitlik ediyor. Neyle? Amelleriyle bunu yapıyor. Doğru mu? Yani mesela bunu başka ne örnek verebiliriz buna? İşte diyelim ki bizim toplumda yine çok var. İşte adam mesela kadın açıktır. Dinle, imanla hiçbir şeyle alakası yok. Misal sen ona İslam bunu sana emrediyor dediğinde benim kalbim temizdir diyor. Misal işte namus sadece örtü değildir diyor. Misal hepinizin duyduğu şeyler. Bu kendi iffetsizliğine kendisi şahittir. Yani sözle söylemese bile kendi şeyiyle, kendi yaşantısıyla, kendi fiilleriyle kendi iffetsizliğine şahittir. Yani insan kendinde kabul etmediği bir şey olsa bile amelleriyle o kabul etmediği şeyi yapıyorsa eğer o insan olur. Akşama kadar da zıddını söylemiş olsa bir şey değişmez. Ve Allah bunu şahitlik kabul ediyor. Yani Allah Azze ve Celle bu dışa vurumu, bu ilan etmeyi, bu başkalarına göstermeyi Allah Azze ve Celle şahitlik kabul ediyor. Bitti soru değil abi. Tamam. Şehadetin manası, yani İslam'ın üzerine kurulmuş olduğu birinci kelime, kelime-i şehadetin manası, Allah'tan başka ibadet edilmeyi hak eden mabud yoktur. Allah'tan başka ibadet edilmeyi hak eden mabud yoktur. İlah yoktur ifadesiyle, Allah'tan başka kendisine ibadet edilen her mabud reddedilmektedir. Yalnızca Allah vardır ifadesiyle de, İbadetin yalnızca Allahu Teala yapılması gerektiği, mülkünde ortağı bulunmadığı gibi ibadetin de onun hiçbir ibadetinde de onun hiçbir ortağının bulunmadığı beyan edilmektedir diyor. Şimdi sizinle beraber biraz bilgi tazelemesi yapacağız inşallah eskiye dönük. Ben soracağım, siz söyleyeceksiniz, ben de yazacağım. Şimdi biz eşhedü en la ilahe illallah veya ki bu mesele aslında en önemli mesele. Siz mesela diyelim ki ne yaparsanız yapın, şu an bizim toplumumuzla bizim aramızda var olan muhalefetin temeli ilah kelimesine verilen yanlış anlamdan kaynaklanıyor. Yani insanlar ilahı yaratıcı olarak, ilahı rızık veren olarak düşündüklerinden dolayı bizim anlattıklarımızı bir türlü anlamıyorlar. Yani adam mesela her şeyi bir hocayla da konuşsanız, bir avamla da konuşsanız, her şey neticede şuraya geliyor. Adam Allah'a inanıyor diyor adam. Yani siz ne anlatırsanız anlatın, sonuç buraya. Adam Allah'a inanıyor, adam Allah'a secde ediyor. Katılarsanız taziyede burada bir arkadaş da vardı aynı şekilde. Hani anlıyordu meseleyi, benim anlattıklarımı. Fakat bir yere kilitleniyordu tekrardan konu. Ama diyordu adam Allah'a secde ediyor. İşte adam Allah'a inanıyor. Misal sen nasıl buna kafir dersin? Bunun tek bir tane manası var. Çünkü maalesef itikat kitabı diye insanlara yazılan, insanların önüne konulan kitaplarda, Eş'arilerin kitaplarında, Maturidilerin kitaplarında maalesef La ilahe illallah şöyle tefsir edilmiş. La halika illallah. La kadira illallah. Yani Allah'tan başka kudret sahibi yoktur. Bunu zaten herkes kabul ediyor. Allah'tan başka yaratıcı yoktur. Doğal olarak adam Allah'ın yaratıcı olduğunu kabul ettiği sürece kendisini tevhid kelimesinin üzerinde zannediyor. Fakat problem ne Arap lügatında ne İslam'ın ıstılahında ilah kelimesi yaratıcı anlamında değil, ma'bud anlamındadır. Yani kendisine ibadet edilen anlamındadır. Doğal olarak biz La ilahe illallah dediğimizde La ilahe illallah dediğimizde şunu yapmış oluyoruz. Yani tahtaya yazdığım şu kelimeye dikkat edin. İlah diyoruz. İlaha nasıl mana veriyoruz? Ma'bud. Yani kendisine ibadet edilen. İlah kendisine ibadet edilen. Diyoruz ki kendisine ibadet edilen hiç kimse yoktur. Hiç kimse ibadeti hak etmez. Hiç kimseye ibadet yapılamaz. İlla Allah. Allah müstesna. Yani ibadeti hak eden tek varlık, ibadete layık olan tek varlık Allah Azze ve Celle'dir. Tabii bizim bunu yapabilmemiz için önce ilah kelimesinin ma'bud anlamına geldiğini ispat etmemiz lazım. Doğru mu? Şimdi ben soracağım, siz söyleyeceksiniz, ben yazacağım. Kur'an-ı Kerim'de ilah kelimesinin ma'bud anlamına olduğunun delili nedir? İlah, Kur'an-ı Kerim'den önce. Kim söyleyecek? Kur'an'da. Olmaz. Niye? Çünkü ben sana sorduğumda desem ki nerede, neye dayanarak bunu söyledin? Tefsircilerin tefsirini zikredeceksin. Doğru mu? Diyeceksin ki tefsirciler demişler ki işte burada geçen ilah ma'bud anlamındadır. Doğru mu? Ben bunu istemiyorum. Allah'ın ilahı ma'bud anlamında kullandığını istiyorum. Daha net bir ifade, net, böyle net. İlah ma'bud anlamında kullan. Mesela dua için dedik ya, dua ibadettir. Ayetin başında dua dedik, ondan sonra ibadet dedik. Hasan abi sen söyle. Heh. Meryem suresi değil. Allah Azze ve Celle ne diyor Meryem suresinde? وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ آلِهَةً لِيَكُونُ لَهُمْ عِزَّةً Allah'ın dışında ilahlar edindiler. Ta ki onlara güç ve kuvvet kaynağı olsun, izzet kaynağı olsun diye. كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ Onlar onların ibadetini reddedecekler. Bakın ayetin birinci kısmında Allah Azze ve Celle müşriklerin birilerini ilah edindiğini söylüyor. Ayetin ikinci kısmında onlar onların ilah edinmesini yalanlayacaklar demiyor Allah Azze ve Celle. Onlar onların ibadet etmesini yalanlayacaklar diyor. Şimdi biz buradan neyi anladık? Biz buradan anladık ki Allah'ın yanında ilah ile ma'bud eş anlamlıdır. Bu birinci delil. İlah ile ma'bud eş anlamlıdır. Tamam? İnşallah. Kaçtı Meryem suresi? 81-82. Bu bir. Başka? Kur'an-ı Kerim'den ilahın ma'bud anlamına geldiğine dair. Kur'an-ı Kerim'de ilah ma'bud, yani kendisine ibadet eden. Okuyalım. Tamam, fark etmez. Dikkat edin, halisliğin Allah'ındır. Tamam. Tamam. Ben bir delil söyleyeyim size. Mesela şimdi biz diyoruz ki Allah Azze ve Celle Enbiya suresinde diyor ki وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ أَنَّهُ نُوحِي إِلَيْهِ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ Biz senden önce hiçbir peygamber göndermemiş olalım ki mutlaka ona benden başka ilah yoktur. Yani la ilahe illallah kelimesini ona şey yaptık, vahyettik diyor. Ayeti bitirdiği kelime ise fa'budun, bana ibadet edin. Yani biz buradan anlıyoruz ki Allah Azze ve Celle'nin la ilahe illallah'tan kastettiği sadece ve yalnızca bana ibadet edindir. Aynı şekilde mesela bütün peygamberlerin davetini bir araya topladığımız zaman şimdi Allah bütün peygamberlere la ilahe illallah'a vahyetmiş. Peki peygamberler kavimlerine bunu nasıl yansıtmışlar? Hangi peygamberin davetine bakarsanız bakın. Ya kavmi ibudullaha ma lekum min ilahin gayruhu. Ey kavmim, sadece Allah'a ibadet edin. Dikkat edin. Sizin ondan başka mabudunuz yoktur demiyorlar. Sadece Rabbinize ibadet edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur diyorlar. Yani mabud, ondan sonra ilah kelimesini söylüyorlar. Anlıyoruz ki Kur'an-ı Kerim'de mabud ile ilah aynı anlamda kullanılmış. Oku. Tamam. Tamam. Güzel. Şimdi bu Kur'an-ı Kerim'den deliller. Şimdi bakın siz birine ilah mabuddur dediğinizde siz bütün kitaplarda yazılı olana muhalefet ediyorsunuz. Yani insanların yanında mukarrar olan şeye muhalefet ediyorsunuz. Doğal olarak da bunu çok asli temellere dayandırmanız lazım. Yani hani ilah yaratıcı demek değildir. İlah güç sahibi demek değildir. Bunlar hepsi ilahın kapsamındadır. Fakat ilahın asli manası Allah'ın bizden istediği ibadettir. İbadetlerde Allah Azze ve Celle'nin birlenmesidir. Çünkü insanların içine düştüğü bütün problemler, adam meseleye itikadi bakıyor. Adam Allah'ın yarattığına inanıyorsa, adam la ilahe illallah doğru söylemiştir diyor. Sen de diyorsun hayır, buna inanmakla beraber bir de ibadetlerini de ona yapacak diyorsun. Lafızda böyle bir şey geçmiyor. Sen lafzın anlamının bu olduğunu söylüyorsun. Öyleyse bunu çok sağlam asıllarla bunu şey yapman lazım. En kuvvetli istidlal eş anlamlı istidlal metodudur. En kuvvetli istidlal. Yani biri iki kelimeyi aynı anlamda kullanıyorsa, bir kelimeyi önce kullanıyor, sonra onun yerine diğer kelimeyi kullanıyorsa, demek ki kelimeyi kullananın yanında, ki biz ayet okuduk, kastımız Allah'tır. Allah'ın yanında iki kelimenin arasında hiçbir fark yoktur. Bunu anlayacağız. Sünnetten örnek kim verecek bize? Bu Kur'an'dan. Peki sünnetten? Allah Resulü ve sahabenin yanında ilah ile ma'bud aynı anlamdadır. Nasıl anladık buradan bu sonucu? Bağlayalım birbirine. Tamam. Tamam. Tamam, bunu nasıl anladık ama yani hani mesela şimdi ben anlattım diyelim. İkisini birbirine bağladık, bir sonuç çıkardık. Sonuç? Karşımızda fehmi problemli bir toplum var. Adam senin gibi şey değil, Müslüman değil. Hani anlattım mı pat diye anlamıyor. Hani kafasına tabiri caizse yatırmak lazım. Onun için soruyorum. Bir daha söyle. Tamam. Ben de aramımı anlatamadım galiba. Ya da ben sen şey yapamadım. Ben söyleyeyim inşallah. Bunlardan birincisi İmam Bukhari ile Müslim İbni Abbas'tan Peygamber aleyhissalatu vesselamın Muaz'ı Yemen'e gönderdiği hadisi naklediyorlar. Yani aleyhissalatu vesselam Yemen'de biliyorsunuz ehli kitap var. Peygamberimiz onlara din anlatsın diye sahabelerden birini gönderecek. Muaz'ı çağırıyor yanına. Muaz'a diyor ki sen şüphesiz ki ehli kitap olan bir kavme gidiyorsun. Onları ilk davet ettiğin şey Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik olsun. Onları ilk davet ettiğin şey Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik olsun. Başka bir rivayette Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki onları ilk davet ettiğin şey Allah'a ibadet etmek olsun. Allah'a ibadette birlemek olsun. Başka bir rivayette Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor onları ilk davet ettiğin şey onların Allah'ı tevhid etmesi olsun. Şimdi biz buradan anlıyoruz ki üç rivayeti var bu hadisin. Yani Peygamberimizin ona kelime-i tevhidi üç ayrı lafızla söylüyor. Bir, kelime-i şehadete onları davet ediyor. İki, onları Allah'tan başka sadece Allah'a ibadet etmeye davet ediyor. Üç, onları Allah'a tevhid etmeye davet ediyor. Şimdi burada bizim önümüzde iki seçenek var. Ya bu üç lafzı birden Peygamberimiz söyledi, bu mümkün değil. Hani aynı hadisi üç ayrı lafızla söyledi. Veya bunu bize aktaran sahabe bunu bize bu şekilde aktardı. Demek ki sahabenin yanında tevhidle, kelime-i şehadetle ibadet üçü de birbiriyle eş anlamlıdır. Yani mesela diyelim ki aleyhissalatü vesselam bir tanesine dedi ki, Müslümanlardan bir tanesine, Peygamberimiz şeyi giydi, mesela paltoyu giydi. Diyelim bir sahabe dedi ki paltoyu giydi, bir sahabe dedi ki montu giydi, bir sahabe dedi ki abayı giydi. Şimdi sonuçta Peygamberimizin yaptığı fiil bir tane, bize üç ayrı lafızla aktardılar. Niye? Demek ki onların yanında paltoyla, abayla, mont arasında fark yoktur. Aynı anlamı ifade eden üç farklı kelimedir. Ondan dolayı her biri kendi yanında olanla ifade ediyor bunu. Aksi halde diyor ki yalan şey rivayet etmiş olurlar. Doğru mu? Peygamberimiz raviye rivayet bunu söylediğinde etrafında bir sürü sahabe var. Herkes şunu anlamış Peygamberimizden. Yani kelime-i şehadeti duyan tamam Peygamber bunu Allah'a ibadete davet etsinler diye gönderiyor diye. Ve kendi bildikleriyle bunu aynı şekilde bize aktarmışlar. Mesela aynı şekilde bunun bir misali Cibril hadisi. Biraz sonra gelecek olan Cibril hadisi. Burada hem İmam Bukhari hem de İmam Müslim rivayet ediyor. Hem İbn Ömer'den hem Ebu Hureyre'den rivayet ediyorlar. Yaygın olan lafızda Peygamberimize Cibril soruyor. Bana İslam'dan haber ver. Peygamber diyor İslam senin Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik etmen, Muhammed'in de Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmendir. Bir rivayette diyor Peygamber İslam senin sadece Allah'a ibadet edip ona hiçbir şeyi şirk koşmamandır, ortak koşmamandır. Şimdi burada gene iki seçenek var önümüzde. Ya bu iki lafzı birden Peygamber söyledi, bu mümkün değil. Hani aynı mecliste tekrar etti, bu zor. Ya da bunu bize nakleden sahabelerin yanında, yani Peygamberimizden bu işi öğrenen adamların yanında, Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik etmekle, sadece Allah'a ibadet edip ona şirk koşmamak, bu iki kelime eş anlamlı kelimeler. Bunların arasında hiçbir fark yok anlamına gelir. Hakeza mesela kitabımızda gelen, İslam beş şey üzerine kuruldu hadisini yine hem İmam Bukhari hem Müslim İbni Ömer'den rivayet etmişler. Üç ayrı lafızla rivayet etmişler. İslam beş şey üzerine bina edildi. Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in onun elçisi olduğuna şahitlik etmek. Bu bir rivayet. Bir rivayet Allah'tan başkasına ibadet etmemek ve ibadet edilenleri de inkar etmek üzere. Yani kelime-i tevhidin anlamını bu şekilde aktarmış oldular. Doğal olarak raviler, sahabeler bize tek bir lafzı iki farklı kelimeyle ifade ettiklerinde biz anlıyoruz ki bu iki kelime onların yanında eş anlamlı kelimelerdir. Tamam? İlah kelimesi ilk neslin yanında kendisine ibadet edilen ve mabud olan anlamındadır. Bundan başka da bir şey yoktur. Bundan başka da bir anlamı yoktur. Kur'an ve sünnetten söyledikten sonra hakeza lügat alimlerinin yanında da, lügat ve tefsir alimlerinin yanında da ilah kelimesi mabud anlamındadır. Gönüllerin sevgiyle, isteyerek, kendisine boyun eğerek, kendisine özlem duyarak, kendisinde sükunet duyaraktan kendisine ibadet ettikleri her şeyin adı ilahtır, mabuddur. Hatta ilginç bir şey söyleyeyim size. Müşrikler putlarına böyle ibadet ettikleri için Allah onlarınkine de ilah diyor. Yani mesela Allah Azze ve Celle diyor, ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقِّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلِ Onlar, Allah hak olan ilahtır. Onların ibadet ettikleri ise batıl olandır diyor Allah Azze ve Celle. Mesela Allah onlar için diyor, biraz önce okuduk Meryem suresinden. Onlar Allah'ın dışında ilahlar edindiler. Bak Allah onlarınkine de ilah diyor. Oysa onlar ilah değiller. Yani hak ilah mıdır onların ilah edindikleri değil. Ama müşrikler böyle sükunet bularak, müşrikler böyle severek, müşrikler böyle özleyerek onlara ibadet ettiklerinden dolayı Allah Azze ve Celle onların bu yapmış oldukları işe ilah ve aynı zamanda ibadet olaraktan söylemiş oluyor. Buyur abi. O Rab, o ilah değil. Ben şu anda şeyi söylüyorum. Yani buyur. Konu o değil. Bak orada o şunun delili. Rububiyetle uluhiyet iç içe geçmiş iki şeydir. İkisi ayrı ayrı zikredildiklerinde tek anlama gelir. İkisi bir araya geldikleri zaman ise aynı şeyi ifade ederler. Tamam? O bunun delili. Yani ilah ile rububiyet. Ya mesela şu var. Bir adam diyelim diyor ya işte rububiyet tevhidi misal işte Rab olarak Allah'ı bilmek. Biz hayır diyoruz. Uluhiyet de rububiyetin içinde. Rububiyet de uluhiyetin içinde. Çünkü rububiyet ile uluhiyeti gerektirir. Uluhiyetin olabilmesi için öncesinde rububiyet olması lazım. Birbirinin tabiri caizse mukaddimesi anlamında. Bizim istediğimiz ise Allah'ın açık bir şekilde ilah, mabud kelimelerini birbirlerinin eş anlamlısı olaraktan kullanmış olması. Tamam? İnşallah. Buyur. Şu anda yani sebebinin niye olduğunu söyleyeyim inşallah. Şu anda mesela Türkiye'de ve ciddi anlamda ilim adamı kabul edilen bir camianın hocalarından bir tanesi, bizim işte abilerden bir tanesi, hocalarımızdan bir tanesinin hocası aynı zamanda hadisçi, işte doktora yapmış, Suriye'de Abdülfettah Ebu Gudde'nin yanında okumuş falan filan. Yani önünde ünvanı çok fazla. Onun ailesinin isteğiyle dedik yani konuşalım, sohbet edelim. Güzel de bir sohbet oldu zaten. O abi de yanımızdaydı zaten. Yaklaşık 4-5 saatten fazla konuştuk. Konuştuk, konuşmamız bittikten sonra en son bana şunu söyledi. Yani dedi benim senin bu anlattıkların hepsine bakmam lazım. Senin bu anlattıklarına ben çok yabancıyım yani. Hani ben dedim hani ben bu anlattıklarımı yani başka kitaplardan anlatmıyorum. Senin hafızı olduğun Kur'an'dan ve hafızı olduğun adam iyi hem hafızlığı çok güzel. Hem de şey sünnete ukufiyeti, hadisi zaten çok güzel. Senin hafızı olduğun Kur'an'dan, bir de senin hafızın olduğun sünnetten anlatıyorum. Benim hiç dedi bu tip şeylerle yani böyle bir bilgim vesaire yok. Ben şey yapacağım, yani senin bu söylediklerini işte selefin kitaplarından araştıracağım, tekrardan bakacağım diye. Şimdi bu alimin hali. Yani bu zikrettiğim şey alimin hali. Var olanla yetinmek, var olan üzerine bir araştırma yapmamak, mesela bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi. Şimdi alim böyle olunca, buna değer vermeyince, önemsemeyince, avam zaten böyle bir şey yapmaz. Mesela burada, Diyarbakır'da bir tane işte hoca bana söyledi bunu. Bu hoca da radyolardan millete fetva veren, televizyonlardan millete fetva veren bir hocadan bahsediyorum yani. Bana dedi ki mesela evimize gelmişti ziyaret etmeye. Ondan sonra dedi ya bu nedir? Sen yeni bir din getirmişsin. Ben yeni İslam'la tanıştığım zaman için söylüyorum. Nedir bu dedi, sen yeni bir din getirmişsin dedi, şirk diyorsun, müşrik diyorsun falan. Hani dedi, put mu var, puta tapan insanlar mı var hani falan. Yani ne şirki ne müşriği diye. Şimdi bu hocadır. Yani hani on binleri arkasından sürükleyendir. Mesela şirki, sadece put ve puta tapma olaraktan biliyor. Halk zaten hocalarına tabidir. Alimlerine tabidir. Alimler böyle olunca diğerleri için zaten artık söyleyecek bir şey yok. Ha desen ki niye peki alimler böyle? Dediğim gibi. Yani şu anki mevcut düzen onların da işine geliyor. Yani mevcut içerisinde bulunmuş oldukları bu anlayış, bu düzen onların da işine geliyor. Araştırma gereği hissetmiyorlar. Mesela biz geçen derslerimizde bir konuya değindik. Dedi ki hani Allah Kur'an-ı Kerim'i tedebbür etmeyi bize farz kılmış. Doğru mu? Dedik insan Allah'ın farz kıldığı şeyi yapmadığında mutlaka bunun bir şekilde ceremesini çekiyor hayatında. Ve bu bizler olduğumuzda iman kemale ermiyor. Ameller ıslah olmuyor. Salih amel çoğalmıyor. Misal. Normal insanlar için de bu en büyük zararı şey yok. Adam tefekkür etmediğinden dolayı, tedebbür etmediğinden dolayı Kur'an'ı, Kur'an'ın içerisindeki tevhidi, Kur'an'ın içerisindeki uluhiyeti maalesef adam şeyine varamıyor. Farkına varamıyor. Mesela bizim bölge için söylüyorum. Normalde Araplar bizim bölgedeki alimler kadar Arap lügatını bilmiyorlar. Yani Arap hocalar, çünkü bunlar sadece Arapçaya yoğunlaştıkları için müthiş bir şeyleri var, derinlikleri var. Çok rahat bir şekilde bir sözlük araştırmasıyla bile ilah kelimesinin ne anlama geldiğini bulabilirler. Ama böyle bir dertleri yok. Yani hani böyle bir dert yok. Çünkü bu iş bitmiş onların yanında. Hani çözülmüş, herkes Müslüman zaten. Onların yanında böyle olunca da bir araştırma gereği hissetmiyorlar. Bu işte ders alarak çözülecek. Değil mi? Tamam. Hepimiz öyle. Mesela şimdi diyelim ki ben mesela bir ayet-i kerimeyi ezbere biliyorum. Bir tane diyelim ki alim olan birinden onu dinliyorum. Misal bakıyorum adam o ayet-i kerimeden neredeyse bir cilt kitap yazacak. Ben de onu ezbere biliyorum ama. Ha anlıyorsun ki hani وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ yani her ilim sahibinin üzerinde bir ilim sahibi vardır mutlaka. Herkes ne yapacak? Herkes kendinden biraz daha iyi bilene kulak verecek. Güzel bir şekilde dinleyecek. Kendisi de düşünecek tabii. Kendisi de ibadetini yapacak, tefekkür ibadetini ihmal etmeyecek. Bu şekilde öğreneceğiz inşallah. Yavaş yavaş tane tane öğreneceğiz. Başka bununla ilgili soru sormak isteyen var mıdır abla? Yok. Evet abla, biraz daha okuyalım ondan sonra bitirelim inşallah bu kısmı. İkinci kısmı en azından bitirelim. İman konusuna gelelim. Demiş ki Muhammed İbni Abdülvahab, ayrıca Allah Subhanahu ve Teala'nın şu buyrukları da La ilahe illallah kelimesini tefsir etmekte ve bu konuya açıklık getirmektedir. İbrahim babasına ve milletine beni yaratan hariç sizin taptığınız şeylerden uzağım. Beni doğru yola eriştirecek olan şüphesiz odur demişti. İbrahim'in bu sözü ardından geleceklere devamlı kalacak bir miras olarak bıraktı. Artık belki doğru yola dönerler demiş. Zuhruf suresi 26-28. Ayetler. Biz bu ayet-i kerimeyi tafsilatla anlatmıştık zaten. Bu ayette kelime-i tevhidin anlamının bu olduğu neydi? Demiştik ayetin sonunda Allah Azze ve Celle İbrahim'in sözü için Allah onu bir kelime kıldı diyordu. Ve bu kelimeyi de İbn Abbas, Mücahit, Dahhak, Suddi, İkrime bunlar diyorlardı ki bu kelime La ilahe illallah kelimesidir. Yani İbrahim'in ben sizden ve Allah'ın dışında ibadet ettiklerinizden beriyim sözü Allah Azze ve Celle tarafından La ilahe illallah kelimesi olarak bu topluma aktarılmıştır diye. O zaman kelime-i tevhidin birinci manası nedir abiler? Burada gördük. Kelime-i tevhidin birinci manası her Müslümanın bilmesi gereken Allah'tan başka ibadeti hak eden hiç kimse yoktur. Tek ibadeti hak eden Allah'tır. Çünkü ilah nefy ettiğimizde, ispat ettiğimizde ma'bud anlamındadır. İkinci anlamı nedir? İkinci anlamı da Zuhruf suresi 26-27-28. La ilahe illallah diyen bir adam bütün müşriklere ben sizin ve Allah'ın dışında ibadet ettiklerinizden beriyim demesidir. La ilahe illallah'ın kelime manası. Bir tane daha söyledi bize. De ki ey ehli kitap, bizimle sizin aranızda adil olan bir kelimeye geliniz. Allah'tan başkasına ibadet etmeyelim. Ona hiçbir şeyi ortak tutmayalım. Kimimiz kimimizi Allah'tan başka Rabler edinmesin. Eğer yüz çevirirlerse, biz gerçekten Müslümanlar olduğumuza şahit olun deyin, diyor Allah Azze ve Celle. Bu da Âl-i İmrân Suresi 64. Kelime-i Tevhid'in manasının bu olduğunu nasıl çıkardı? Bakın dikkat edin. Bir peygamber karşısında bulunan bir kavme diyor ki, aramızda ortak olan bir kelimeye gelin. Bizimle Hristiyanlarla Yahudiler arasındaki ortak kelime nedir? Musa'nın da, İsa'nın da, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin de ortak çağrı yaptığı la ilahe illallah'tır. Demek ki peygamber onları neye davet ediyor? Ortak kelimeye. Yani la ilahe illallah'a davet ediyor. Allah ayetin devamında ise la ilahe illallah'tan neyi kastettiğini, ortak kelimeden ne murad ettiğini anlatıyor. Allah'tan başkasına ibadet etmeyelim. Ona hiçbir şeyi ortak tutmayalım. Kimimiz kimimizi Allah'ın dışında Rabler edinmesin diyor Allah Azze ve Celle. Demek Allah'ın yanında kelime-i tevhid bu üç manayı da kuşatıyor. Allah'a ibadet, başkasına şirk koşmamak ve Allah'ın dışında hiçbir şeyi Rab edinmemek. Yani buradan kasıt ne? Yani hiçbirimiz birbirimize hüküm koyucu olmayalım. Çünkü Hristiyanlara yönelik rububiyet bu anlamda kullanılıyor. Tövbe 31 işte buranın aynı zamanda açıklaması. Zaten İmam Kurtubi de bu ayette Tövbe 31'i de getiriyor bu kısmıyla alakalı. Yani birbirimizi Rabler edinmeyelim. Birbirimizi Allah'ın dışında helal haramlar belirleyen merciler edinmeyelim. Bir manası da bu. Burada Muhammed İbni Abdülvahab vermemiş fakat Nahl suresindeki ayeti de verseydi o da güzel olurdu. Hani kasem olsun ki biz her kavme Allah'a ibadet edin ve tağutlardan içtinab edin diye peygamber gönderdik. Çünkü her peygamber kavmine la ilahe illallah kelimesiyle gelmiş. Bu ayet-i kerime ise la ilahe illallah'ı biraz daha açmış. Demek ki la ilahe illallah'ın manası Allah'a ibadette birlemek ve bütün tağutlardan içtinab etmektir. Dört tane mana toplandı elimizde şer'i olaraktan. Bir, Allah'tan başka ibadeti hak eden hiçbir şey yoktur. İbadeti tek hak eden Allah'tır. İki, Allah'ın dışındaki bütün ibadet edilenlerden ve bütün ibadet eden müşriklerden beriyim. Şahidim. Kelime-i tevhide şahidim bu anlama geliyor. Üç, gelin sadece Allah'a ibadet edelim. Ona şirk koşmayalım ve kanun koyucu olarak birbirimizi birbirimize tayin etmeyelim manası. Dört, sadece Allah'a ibadet edelim ve onun dışındaki bütün tağutlardan içtinab edelim, onlara küfredelim. Bu dördü de Kur'an-ı Kerim'den Allah Azze ve Celle'nin kelime-i tevhide yapmış olduğu açılımdır desek yerindedir. Tamam? İnşallah. Evet, burada duralım abiler isterseniz. İnşallah bir sonraki dersimize devam ederiz. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين